NPO Radio 1. Alice de Bruin. Hele goedemiddag. Jongeren die zich opsluiten en verwaarlozen. Het is een Japans fenomeen dat hikikomori wordt genoemd. En nu steeds meer in Nederland voorkomt. Zometeen meer daarover in de villa. Maar eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Aanleiding zijn meldingen van twee medewerkers over niet-integere en sociaal onveilige situaties, schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. De twee maakten een jaar geleden bij hun directeur melding van mogelijke misstanden. Daarna zouden verbetermaatregelen zijn ingezet. Maar in mei melden de twee zich opnieuw, dit keer bij de secretaris-generaal, omdat er nog steeds een sociaal onveilige situatie zou zijn. Een van de hoofdverdachten van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca moet opnieuw de cel in. Het gaat om Mees T. Door een joint te roken heeft de man van 19 zich niet gehouden aan de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating. Mees T. zegt dat hij de joint heeft gerookt vanwege de spanning rond zijn rechtszaak. Maar er waren meer dingen waar hij zich niet aan hield, zegt de rechtbank. Eenmaal verscheen betrokkenen te laat op een afspraak. Betrokkenen stelt zich enigszins zelf bepalend op. Ondanks een waarschuwing, gesprekken met de reclassering omtrent de risico's en de rechtszitting in het vooruitzicht, lijkt betrokkenen zich niet geheel te willen conformeren aan de voorwaarden. In de rechtbank is een verklaring voorgelezen van een forensisch patholoog. Die concludeert dat het ernstige hoofdletsel van Heuvelman is veroorzaakt door trappen, het slaan met een voorwerp of een val. Het Europees Parlement wil een uniforme USB-C-oplader voor smartphones en andere apparaten invoeren. Als alle lidstaten instemmen met het plan, kan iedereen binnen de EU over 2 jaar eenzelfde stekker gebruiken voor ieder nieuw apparaat. Ook iPhones en andere Apple-producten krijgen straks zo'n aansluiting, ondanks het verzet hiertegen van Apple. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. De Fransman, Amerikaan en Oostenrijker deden experimenten waarvan de resultaten konden worden gebruikt bij de ontwikkeling van supercomputers en versleutelde communicatie. Voor de 4e keer in een paar weken is in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. Deze keer op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer. Uit voorzorg worden alle 100.000 kuikens afgemaakt en pluimveebedrijven in de buurt gecontroleerd. Australië gaat een derde van het land zo inrichten dat plant- en diersoorten beter beschermd kunnen worden. Hoe dat precies gaat gebeuren kan de regering nog niet zeggen, maar de plannen maken deel uit van een 10-jaren plan. In Australië worden ruim 1900 inheemse diersoorten met uitsterven bedreigd. Door klimaatverandering neemt dat aantal fors toe, zegt correspondent Meike Weijers. Een paar maanden terug was er een heel groot rapport waaruit bleek dat de natuur in Australië op instorten staat. En daar valt het uitsterven van dieren natuurlijk ook onder. Op dit continent hier sterven de meeste zoogdieren uit ter wereld. En zelfs dus iconische dieren waarvan niemand ooit had gedacht dat ze met uitsterven bedreigd zouden worden, zoals de koala, die zijn nu enorm kwetsbaar. Australië trekt bijna 150 miljoen euro uit voor de plannen. Rintje Ritsma is door schaatsbond KNSB aangesteld als bondscoach voor de teamonderdelen. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Olympische Spelen in Peking opzij werd geschoven. In China werden in totaal 2 medailles behaald bij het schaatsen. Ritsma wordt verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Hij moet de schaatsers en trainers van de commerciële teams zien te verenigen in de aanloop naar de Spelen van Milaan in 2026. Het weer zonnig, af en toe wat wolken. Ongeveer 18 graden is het. Morgen iets hogere temperaturen, tussen de 19 en 22 graden. Laat in de middag en in de avond morgen valt er wel wat neerslag. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Haag-Zuid, want daar ligt een balk op de weg. Er zijn daardoor 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A27 van Gorkum naar Breda ligt een lading zand op de weg bij Hank. Dat kost je 20 minuten extra, want daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht heb je in beide richtingen een kwartier op onthoud tussen Venray en Horst. Daar zijn de linkerrijstroken dicht, want de vangrail wordt gerepareerd. Er is eerder vandaag een vrachtwagen opgereden. Het duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond voor de weg vrij is. Je kunt intussen ook omrijden via Eindhoven over de A50, A2 en A67. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Villa. Goedemiddag en welkom in de villa. Jongeren die zich isoleren. De vraag is waarom. Daar gaan we het zo over hebben. En wat is het favoriete kunstwerk van Henk Hofstede, de zanger van de Nits? En welk muzieknummer hoort daar dan bij? Hij is een van de kunstenaars die in het boek Pop en Art van Rick Blom aan het woord komt. En beide spreken we zometeen in deze villa. Marcia, jij staat in de receptie en wie heb je bij je? Ja, ik zit hier naast Willem van der Ham. En Willem is historicus en geograaf. En met hem gaan we terug naar 4 oktober 1986. Want op die dag stelt koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking. En daarmee zijn de deltawerken voltooid. Willem, APK doe ik voor de auto. Moet dat ook voor een stormvloedkering? Dat moet zeker voor stormvloedkeringen en dijken en dergelijke. Ja, dat is heel erg belangrijk. En zeker bij die stormvloedkering van de Oosterschelde is het op een gegeven moment ook behoorlijk bijna misgegaan. En dat was dus nog een jaar of 10 geleden. En waar moet je op letten dan? Ja, het is een ongelooflijk ingewikkelde problematiek. Maar de ontwerper van de Oosterschelde-kering heeft toen ontdekt dat er allemaal zandstromen verdwenen, waardoor die dreigde om te vallen. En je hebt er een probleem met dijkvallen. En ook, ja, dat is een heel ingewikkelde problematiek, zoals ik al zei. Maar goed op blijven letten dus. Heel erg goed op blijven letten. Nou, dat is een goede boodschap, denk ik, Marcia. Zometeen meer. Ja, het was een duidelijke kop in NRC gisteren. Onder bejubelend Kamervoorzitter Ariep knakte de ene na de andere ambtenaar. Anonieme klachten in brieven naar het presidium, meldingen bij de ondernemingsraad, ambtenaren die zich niet meer vrij voelen om het gesprek aan te gaan. Hoe moet je nou als werknemer goed omgaan met conflicten op het werk? Of met een baas die het probleem niet ziet? Ook heel belangrijk. Aukje Nauta is aangeschoven. Welkom. Dank je. Organisatiepsycholoog. En ik dacht net nog even aan het laatste nieuws wat we hoorden. Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Dat is nogal wat. Ik bedoel, gebeurt dit als je over dit soort zaken gaat praten? Komt het dan los? Ja, dat weet ik niet. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als het loskomt heel klein en dichtbij. Hè? Dat op het moment dat je een misstand ziet gebeuren, dat je dan niet meteen hoeft de klokken luiden of bij een meldpunt anoniem iets moet melden. Maar dat je tegen je collega of je baas zegt van goh, volgens mij is dit niet helemaal in de haak. Klopt dat? En dat je daar onderling een gesprek over voert en het dan oplost. Ja, want laten we even kijken naar Den Haag. Hè? Ik bedoel, daar is alles mee begonnen. Deze hele nieuwe hoofd zou ik bijna willen zeggen. Hoe kijkt u daarnaar vanuit uw professie? Ja, hoe ik daarnaar kijk is dat ik denk van... goh, wat jammer dat het zo ver heeft moeten komen... dat het met anonieme meldingen gepaard gaat. Het zou natuurlijk veel mooier zijn als ambtenaren de moed hadden gehad... om rechts... en misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Dus in die zin kan ik er ook niet over oordelen, want ik ben er niet bij geweest. Maar meer in zijn algemeenheid geldt dat op het moment dat je vindt... dat je baas je onheus behandelt, dat je dan eigenlijk het lef zou moeten hebben... om te zeggen van... goh, ik vind het eigenlijk niet leuk dat je tegen me schreeuwt of commandeert. Want ik ben een mens van vlees en bloed en ik wil graag gezien en gewaardeerd worden. Ja, maar dat hè. Ik bedoel, ik werk in de journalistiek. Er zitten hier allemaal mensen om ons heen. En een groot aantal heeft denk ik gewoon een freelance contract. En dan moet je wel in actie komen. Ik bedoel, je legt het bij iemand neer die het misschien wel doodeng vindt. Dat klopt, ja. En uit onderzoek blijkt ook dat vooral als mensen flexwerker zijn... dan durven ze veel moeilijke zaken aan te kaarten. Hè? Er is bijvoorbeeld Tilburgs promotieonderzoek geweest... waaruit blijkt dat 70% van de flexwerkers niet durft te zeggen... dat ze psychische problemen hebben... uit angst dat hun contract dan niet wordt verlengd. En dat geldt natuurlijk ook voor dit soort zaken. Je openlijk uitspreken over iets wat je niet bevalt is heel erg lastig. Dus wat heel erg meespeelt is hiërarchie, macht en afhankelijkheid. Dus vooral in machtsgeve organisaties ontstaat al gauw een soort van angst of zelfs een schaamtecultuur. En daarom is het zo belangrijk dat als je afhankelijk voelt om jezelf sterker te voelen, en dat kan op twee manieren, namelijk ofwel coalities sluiten, zo van, god, ben ik nou gek of is de ander gek en zullen we het dus met z'n allen over hebben van hoe we op een andere manier met elkaar omgaan. Nou, dus eigenlijk bondjes sluiten met je collega's. Sluiten, ja, en dan niet meteen van samen tegen de baas, maar gewoon op een open manier bespreken van, goh, wat zijn jouw ervaringen, wat zijn die van mij? En zullen we dan eens een teamvergadering aanwijden over hoe we op een betere manier met elkaar kunnen omgaan? Ja, en dan ga ik naar mijn baas en zeg ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met de manier waarop jij doet tegen collega's. Ja. Zullen we het daar eens over hebben? Dan zegt hij, wat een onzin, niks aan de hand, dat doe ik niet. En dan? Ja, nou ja, in dat geval zou ik zeggen van misschien is het dan een gevalletje om naar de ondernemingsraad te stappen en te zeggen zo van, goh, wij met als het hele team ervaren dat onze leidinggevende eigenlijk niet open staat voor een andere manier van met elkaar omgaan. En dan kan de medezeggenschap zich ermee bemoeien. Maar ook los ervan, want ik wou nog een punt afmaken van hoe kan je nou voor zorgen dat je onafhankelijk bent tegenover je leidinggevende. Ja, naarmate je meer alternatieven hebt, dus bijvoorbeeld ook sterk staat op de arbeidsmarkt, omdat je weet van, goh, ik kan zo ergens anders weer een leuke andere klus krijgen, wordt het ook makkelijker om je uit te spreken. En je zult ook merken dat als je je op een fatsoenlijke manier uitspreekt, dat daardoor ook meer veiligheid en een sterke positie kan ontstaan. Ja, maar hoe werkt dat dan? Dat laatste, dat vind ik ingewikkeld. Want dan durf ik het te vertellen tegen mijn baas en dan sta ik ook sterker daarna. Nou ja, de meeste bazen zijn natuurlijk helemaal geen pitbulls. Hè, dus de meeste bazen, als ze iets van empathie hebben, en dat heeft 98% van de medewerkers, heeft empathie en inleving. Levingsvermogen, die zijn er blij mee als je kritiek uit. En als je dat op een beetje een fatsoenlijke manier doet, hè, volgens de procedures van de geweldloze communicatie, dat je zegt, ik vind iets niet leuk en daar voel ik iets bij en ik heb een behoefte aan dat je iets anders doet. Ik heb een tip, zou je voortaan niet meer willen schreeuwen? Ja, dan zal je baas daar eigenlijk alleen maar blij mee zijn. Ja, want dat laatste, hoe je het doet, is dat geweldloze communicatie? Ja. Ik zal het nog eventjes kort te zeggen. Het zijn eigenlijk vier stappen. Ten eerste gewoon zeg wat de feiten zijn. Zo van, je verhief net je stem tegen me. De tweede stap is uit je gevoel. Dus toon je gevoel. Ik vond dat niet zo plezierig. Ik voel me gecommandeerd. En dan kan je zeggen wat je behoefte is. Bijvoorbeeld, ik vind het fijn als we niet hoeven te schreeuwen tegen elkaar. En dan een suggestie. Zullen we afspreken dat we dat voortaan niet meer doen? En als je dat op een rustige manier doet, ja, dan ben je on the spot aan het leren hoe je op een sociaal veilige manier met elkaar omgaat. Ja, want je noemde net de ondernemingsraad. Er zijn ook organisaties waar ik gewerkt heb, daar was helemaal geen ondernemingsraad. Nee, maar er is eigenlijk altijd wel verplicht om iets van een personeelsvertegenwoordiging te hebben. Vertrouwenspersoon. Ja, vertrouwenspersoon. Maar als je inderdaad maar met z'n 12 werkt, dan is dat natuurlijk lastig. Maar dan heb je altijd nog zoiets als een bedrijfsarts waar je naartoe kunt. Of uiteindelijk misschien wel de vakbond, als je daar lid van bent natuurlijk. Maar al dit soort hulp groepsstructuur en zijn eigenlijk niet meer dan dat. Een structuur om netjes te melden waar je naartoe moet. Maar het is veel beter om het klein te houden en met elkaar het op te lossen. Want dan ben je ook voortdurend aan het bouwen van een klimaat van veilig en eerlijk en open met elkaar omgaan. Ja. Dus als dit nou was gebeurd in de Tweede Kamer onder voorzitterschap van mevrouw Kariep. We weten niet precies wat daar allemaal is gebeurd, maar zo'n soort voorbeeld dan zou het beter kunnen aflopen? Ja, en wat ik alle organisaties gun, is om op z'n tijd, zeker in deze tijd waarin het zo ontzettend veel om je heen gebeurt, om eens een speciaal teamoverleg te wijden aan van hoe gaan wij met elkaar om. He, want als je erop een soort van erboven gaat hangen en een soort van metagesprek hebt over hoe je gesprekken met elkaar voert, dan kun je ook met elkaar afspraken maken over van stemverheffing is niet oké, en commando's geven is niet oké, maar je uitspreken over wat je lastig vindt, waar je voor schaamt, wat je fout hebt gedaan, dat is wel oké. En dan kun je met elkaar een soort van gedragscode afspreken waar je ook op terug kunt komen op het moment dat je iemand of jezelf over de schreef ziet gaan. Nou, ik denk dat heel veel mensen hier wat aan kunnen hebben. Dankjewel, Aukje Nauta, organisatiepsycholoog. Schaatsbond KNSB heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de teamonderdelen. Rintje Ritsma. De oud-schaatser is de opvolger van Jan Koopmans. Die moest vertrekken naar de teleurstellende Olympische Spelen van Peking. Verslaggever Bert Maalderink vroeg Ritsma of hij verrast was toen technisch directeur Remy de Witt hem benaderde. Enigszins wel. Aan de andere kant had ik wel verwacht ook dat ze zouden polsen. Omdat er blijft er niet zo heel veel over van oud-schaatsers die dat zouden willen doen. De vorige keer toen er een bondscoach werd gezocht, werd je niet gevraagd. Maar toen zei je ook wel meteen van, nou, ik had het ook niet gedaan. Nee, dat heeft wel met de situatie te maken. En ook met de situatie die ik in een gesprek heb gehad met Remy de Witt. Dat we er echt wel heel anders in willen gaan staan. En dat de sporters er ook anders in gaan staan. Want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Nou, succes ermee. Nee, maar ja, daar kan ik heel kort over zijn. Als we dit traject aangaan, dan is er één ding en dat is commitment. Dat betekent, als we ervoor gaan, gaan we er met z'n allen voor. En dat geluid komt bij de sporters vandaan, dat geluid komt bij de coaches vandaan. En zo sta ik er ook in, want anders zou ik het ook niet willen doen. Dus er gaat getraind worden? Er gaat zeker getraind worden. En daar is natuurlijk ook een plan voor. Het is allemaal heel kort dag. We zitten heel kort voor het seizoen. Er is dus nog wel heel veel werk te doen. Waarom ben je eigenlijk zo laat aangesteld? Had toch meteen gekund na het seizoen? Die vraag moet je weer niet aan mij stellen. Nee, wat denk jij zelf? Nee, er zijn gesprekken geweest natuurlijk met heel veel mensen. En mijn naam is daar wel af en toe naar voren gekomen. En ik moet zeggen dat Remy de Witt en ik daar vrij snel uit waren. Dus wij hebben wel heel snel kunnen schakelen. Heb je ook al met schaatsers zelf gesproken? Nee, wel ex-schaatsers. Ik kan me voorstellen van als jij commitment verwacht, of de KNSB commitment verwacht, dan moeten schaatsers ook wel erachter staan. Nee, maar dat is iets waar ik Remy de Witt in vertrouw. Die heeft mij verteld hoe de schaatsers erin staan en dat neem ik dan ook aan. Dat is wel een manier van werken die mij aanspreekt. En de schaatsers weten ook dat het 5 voor 12 is. Die weten ook, als we dit nu niet gaan veranderen en we gaan het op dezelfde manier doen zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan gaan we over 4 jaar geen medailles pakken. Bondscoach wordt Ritsma verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Meer nieuws via de NOS. Partij van de Arbeidskamerlid Henk Nijboer stapt uit het presidium. En dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat weet jij? Ja, Nijboer heeft zojuist via Twitter bekendgemaakt dat hij zijn functie in het presidium neerlegt. Hij wil daar niet langer deel van uitmaken. Want, zegt hij, de afgelopen dagen is hij voortdurend aangesproken op zijn partijlidmaatschap. Omdat dat presidium dat onderzoek heeft laten instellen naar PvdA-Kamerlid en oud-Kamervoorzitter Ariep. En die kritiek die zal maar blijven doorgaan, denkt Nijboer. En dat maakt effectief functioneren in het presidium, in het belang van de hele Kamer, onmogelijk. En daarom treedt hij dus per direct terug. Hij wijst erop dat de leden van het presidium, ongeacht hun partijkleur, onafhankelijk moeten kunnen opereren. En hij zegt, ik heb nog nooit zoveel kritiek gekregen als de afgelopen dagen van mensen binnen en buiten de partij. Nou, die kritiek op het presidium, dat mogelijk is, dat accepteert hij. Maar hij zegt ook, ja, ik sta ervoor dat medewerkers als medewerkers zich onveilig voelen en dat er naar hen moet worden geluisterd. En het was onvermijdelijk voor het presidium om dat onderzoek te laten instellen naar het voorzitterschap van Ariep. Ja, en gelet op al de kritiek die hij krijgt, wordt het functioneren in dat presidium dus voor hem onmogelijk. Ja, en wat zal het gevolg hiervan zijn? Nou, directe gevolgen heeft het niet. In die zin dat het onderzoek dat het presidium wil laten instellen naar Ariep, dat zal gewoon doorgaan. De vraag is op dit moment wel of er iemand anders in de PvdA-fractie bereid zal zijn om deel uit te gaan maken van dat presidium. In dat presidium zitten 8 fracties vertegenwoordigd. Dat zijn allemaal Kamerleden van de grotere partijen in de Tweede Kamer. Ik kan me zomaar voorstellen dat de Partij van de Arbeid voorlopig even bedankt totdat dat onderzoek achter de rug is. Want ik kan me indenken dat de fractiegenoten van Nijboer nu geen zin hebben om in het presidium te gaan zitten. Want die krijgen natuurlijk dezelfde kritiek als Nijboer heeft gekregen de afgelopen dagen. Precies. Nou, dankjewel Wilco Boom. Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? Tot 3:30. Jongeren die zichzelf isoleren en verwaarlozen, dat gedrag wordt in Japan hikikomori genoemd. Maar ook in Nederland zien hulpverleners steeds vaker dit soort jongeren. Hoe groot is deze groep? Hoe kunnen deze jongeren uit hun isolement getrokken worden? En wat kunnen ouders daarbij doen? Daarover ga ik praten met kinder- en jeugdpsychiater in Haarlem, Marja van Spijker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hikikomori, een prachtige naam als je het zo uitspreekt. Een Japans fenomeen. Gebruiken jullie die term ook in de Nederlandse zorg? Nee, dat is niet een term die wij gebruiken. Wij zullen het eerder hebben over thuiszitters of jongeren die vastgelopen zijn. En dan bedoelen we vastgelopen op verschillende maatschappelijke terreinen. Zoals dat ze niet meer naar school gaan, dat ze niet meer deelnemen aan het sociale verkeer. Nee, ja. Dus hikikomori is een term die ik niet zo gauw in de mond zal nemen. Nee. Maar even over de jongeren. Wat moet ik mij voorstellen? Neemt u eens een van uw cliënten in gedachten. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Nou, dat zullen jongeren zijn die eigenlijk de hele dag op een kamer zitten. Soms zitten ze daar te slapen de hele dag of te gamen. Of soms zijn jongeren ook heel creatief bezig. Maar dat zijn jongeren die eigenlijk... Ja, die, bij wie het niet meer lukt om aan te haken bij de gewone dingen die een jongere van die leeftijd zou doen. Ja, en wat is daar dan gebeurd? Ja, die oorzaken zijn heel divers. En vaak zijn het wel jongeren waarbij er een kwetsbaarheid is. Een jongere die niet past in het plaatje van ik ga naar de lagere school en dan naar de middelbare school en dan een vervolgopleiding en dan een baan die ergens uit zijn gestapt uit de maatschappelijke trein, zullen we maar zeggen. Vaak gebeurt dat dan op kantelpunten, een overgang van de lagere naar de middelbare school, of als een opleiding is de middelbare school is afgelopen, dat ze niet meer aanhaken bij de vervolgstap. En dan eigenlijk gewoon niet meer mee kunnen doen. Nee, ja. En zijn dat dan jongeren? Hè? Want tegenwoordig hebben zoveel jongeren een stempel. Hè? ADD, ADHD, autistisch. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Moeten we het in die hoek zoeken? Nou, het zijn wel jongeren inderdaad waar wel een kwetsbaarheid mee is. Maar we zien wel echt een hele diverse groep. Sommige jongeren hebben inderdaad een stoornis in het autisme spectrum. Of zijn heel angstig. Je bent ook altijd beducht van is er sprake van depressie of een psychose. Het belangrijkste wat ik kan zeggen, ze kunnen eigenlijk niet meer meedoen. Hè? En dat is, wij denken ook wel, de maatschappij is complexer geworden. Dat zien wij echt wel, dat die trein rijdt harder. Dus ja. Er vallen meer mensen af. En het is denk ik ook tegenwoordig makkelijker geworden voor jongeren om vanuit hun eigen kamer het leven op hun eigen voorwaarden te leiden. Ja, om het maar even plat te zeggen, er was vroeger denk ik geen bal aan om op je kamer te zitten. Maar op dit moment kan je vanaf je kamer een heel leven leiden. Precies. Via je social media, via je computer. Helemaal op jouw voorwaarden, op jouw tijd. Dat is soms een stuk makkelijker dan dat hele complexe schoolplein waar je je toe moet verhouden tot andere mensen en andere voorwaarden. Ja. Het is grappig, want ik wilde eigenlijk net aan u vragen, is een van de problemen de social media? Maar eigenlijk is dat niet echt het probleem, of wel het probleem, maar ze kunnen nog wel een soort van leven leiden alleen op die kamer door social media. Ja. Nou, het is inderdaad, het is denk ik te makkelijk om de social media overal de schuld van te geven, hoor ik u ook niet zeggen hoor. Dus voor sommige jongeren is die social media juist een oplossing. Als het echt niet lukt om naar buiten te gaan. Ja, en dan is het natuurlijk ook wel de vraag van, is die oplossing wel zo gezond voor hun? Of is het inderdaad, draagt het bij aan het probleem? Ja, en wat kunnen we doen met deze jongeren? Want ik heb zelf 3 kinderen. Het lijkt me vreselijk als een van mijn kinderen zo op een kamer zou zitten. Ja, je zou bijna denken, sleur ze eruit, geef ze een schop onder de kont en naar buiten. Maar ja, zo makkelijk is het waarschijnlijk niet. Nee. Ik snap de gedachte. En dat is ook wel iets wat ik wil benadrukken. En ook de ouders een hart onder de riem wil steken die te kampen hebben met deze kinderen. Het idee dat de buitenwereld zegt, nou, geef hem maar een weekje aan mij. Ik geef hem wel een duw naar buiten. Wat we kunnen doen is vooral in eerste instantie, ook als de jongere zelf niks wil, heel erg aansluiten bij de ouders. De ouders helpen om hun kind te helpen. En ook als een ouder bij ons komt, want meestal zijn het de ouders die bij ons belanden, niet de kinderen in eerste instantie. Doet u ook huisbezoeken, hè? U gaat ook echt naar zo'n familie zeker toe. Ja. Ja. En wat kunt u dan, ik bedoel, dan komt u daar binnen en dan zit daar een moeder en een vader met de handen in het haar. Ja. De persoon in kwestie zit op een kamer te gamen of wat dan ook. Ja. Ik bedoel, en dan? Ja, nou, ook daar weer, dus ook geen eenduidig antwoord op te geven. Want het is een hele diverse groep. Maar met die ouders in gesprek en in eerste instantie ook tegen de ouders zeggen van wij horen jullie, we hebben ook geen oordeel. We hebben jullie ontzettend hard nodig om jullie als sleutel te gebruiken. Misschien voor de oplossing, een stukje van de oplossing. Maar jullie zijn niet schuldig hieraan. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om in eerste instantie naast ouders te staan. En natuurlijk proberen we ook bij de jongeren binnen te komen. En hoe doe je dat dan? Aankloppen op de deur? Mag ik even binnen? Of, ja, echt zo? Letterlijk? Letterlijk. Soms komt de jongere ook wel naar beneden en soms gaan wij naar boven. En soms doen we dat meerdere keren. Dan komen we vaak terug. We proberen in contact te komen met de jongeren en ook door open en eerlijk te zijn. Van zijn allemaal mensen bezorgd over jou. Jij zit niet op ons te wachten. En ik zeg ons, hè, want ik ben als kinder- en jeugdpsychiater niet altijd de eerste die bij jongeren naar binnen gaat. Niet iedereen zit te wachten op een psychiater aan zijn bed. Misschien veel meer op een ander iemand. En we maken contact. Wat wil jij nou? Soms zijn dat gesprekken waar iemand, een collega, eerst eindeloos over voetbal praat. Soms kom je tot de conclusie dat je eerst maar eens moet beginnen met het caviahok schoon te maken. Of ben je op zoek naar wat een jongere zou willen? Misschien willen jongeren wel heel graag naar buiten, omdat na 4 jaar die slotjesbeugel eigenlijk wel heel naar is. Ja. En uiteindelijk, tot slot, denk ik dat u ook wel af en toe die jongeren eruit krijgt, of niet? Zeker, ja. Ja, het is een lange weg. Het is echt een marathon en geen sprint. Het is lange adem, volhouden, kleine succesjes vieren. En vaak lukt het echt om de jongeren eruit te krijgen. Maar soms ook niet. En dan gaan we goed ook met ouders in gesprek. Hoe ziet dat eruit voor jullie? Het zijn ook gesprekken over rouw en verwachtingen soms die bijgesteld moeten worden. Ja, gecompliceerde situatie. Zeker. Mag ik u danken voor uw heldere uitleg? Ja. Marja van Spijker, kinder- en jeugdpsychiater. Goed, het is bijna 2:30. We gaan even naar Marcia aan de receptie. Ja, daar zit Rick Blom. Hij is journalist en historicus en muzikant. En ik wil met Rick even naar de onderarm kijken. Daar zien we een tatoeage. Beschrijf hem eens. Ja, dat is naar een kunstwerk van de Franse kunstenaar Picabia. Dat is mijn favoriete kunstwerk. Het verbeeldt het binnenste van een wekker. Je ziet radertjes, tandwieltjes, veertjes. En het is een beetje met onvaste hand getekend. Grillig, zoals het leven zelf. En ja, ik vind het qua esthetiek heel mooi, maar het heeft ook betekenis voor mij. Picabia die tekende dat in 1919, een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. En ik zag dit toen ik zelf bezig was met het afronden van een boek over de Eerste Wereldoorlog. Dus ik had daar direct een connectie mee. En daarbij ben ik inderdaad muzikant. En een wekker is eigenlijk ook door het tikken van de klok verbeeld het een maatvoering, zeg maar. Dus op die manier had ik daar ook een connectie mee. En dus combineerde jij eigenlijk kunst met muziek? Kunst met muziek, inderdaad. Ja, correct. Daar heb je ook een boek over gemaakt. Daar ga je zo meer over vertellen. Zeker, ja. NPO Radio 1. Dorald Megens. Huishoudens krijgen vanaf 1 januari een deel van hun energierekening door de overheid betaald. Het prijsplafond dat is nu vastgesteld op €1,45 voor gas en 40 cent voor stroom. Lagere prijzen gelden tot een verbruik van 1200 kubieke meter gas en 2900 kilowattuur aan elektriciteit. Daarboven gelden de normale hogere marktprijzen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stapt per direct terug uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium. Nijboer kwam onder vuur te liggen omdat hij als presidiumlid akkoord was gegaan met een onderzoek naar fractiegenoot Khadija Ariep. Hij zegt veel kritiek te hebben gekregen, maar ook dat hij achter de aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie blijft staan. Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Volgens staatssecretaris Van der Maat hebben 2 mensen melding gedaan van niet-integere en sociaal onveilige situaties, maar is daar weinig mee gedaan. En Rientje Ritsma is de nieuwe schaatsbondscoach voor de teamonderdelen. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Spelen van Peking werd ontslagen. Ritsma wordt verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A73 is de middenvangrail beschadigd geraakt na een ongeluk vanochtend bij Horst. In beide richtingen is de vertraging daardoor ongeveer 10 minuten, want in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot vanavond 6 uur duren. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 4 oktober 1986. Villa VD. Op die dag stelt koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking en daarmee zijn de deltawerken voltooid. In 1986 werd de Oosterscheldekering feestelijk opgeleverd. De Pijlerdam is klaar. 33 jaar werken aan het deltaplan zijn afgerond. De deltawerken moeten Nederland beschermen tegen de zee. Directe aanleiding voor de bouw van de deltawerken was de watersnoodramp van 1953. De storm die Zeeland en een stuk Zuid-Holland onder water zette en een keerpunt werd in de spreekwoordelijke Nederlandse strijd tegen het water. Het Deltaplan voorziet in de afsluiting van de zeearmen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Er zullen dammen worden gelegd in het Heiringvliet, in het Brouwershavense gat, in de Oosterschelde en in het Verengat. De deltawerken zouden ons voor eens en altijd in veiligheid brengen met als hoogtepunt een Oosterscheldedam. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid. Ja, we gaan erover verder praten met Willem van der Ham. Hij is historicus en geograaf, gespecialiseerd in de waterstaatsgeschiedenis van Nederland. En dat is een mooie geschiedenis, konden we net horen. Ja, in 86 dus die deltawerken voltooid. Waar moeten we eigenlijk beginnen als we praten over de geschiedenis daarvan? Waar begint dit? Ja, de deltawerken. Nederlanders hebben altijd in die delta gewerkt, dat kan je zeggen. Maar de geschiedenis van de deltaplan en de deltawerken, dat begint eigenlijk met Johan van Veen. In 1929 wordt hij ingenieur bij Rijkswaterstaat. En hij krijgt de opdracht om alles te onderzoeken als het over de delta ging. En hij kwam er al heel snel achter dat het een hele gevaarlijke toestand was. Wat ontdekte hij dan? Het is een heel ingewikkelde problematiek, want het heeft met stromingen en met... Modder, hoorde ik u net zeggen. Ja, met echt... Het is de Nobelprijswinnaar Lorenz heeft gezegd dat gaat boven mijn pet. Dus zo ingewikkeld is het wel. Maar hij zag dat het een gevaarlijke situatie opleverde, neem ik aan. Er zijn allemaal, de dijken waren te laag. Maar ook de zee drong eigenlijk steeds verder het land in. En dat ontdekte hij. Toen merkte hij al heel snel die plannen om daar verandering in te brengen. Om het gevaar natuurlijk aan te pakken. Dat het veel veiliger werd, die delta. Ja, want er werd een commissie, gestart. Stormvloed, die werd benoemd. De Stormvloedcommissie, ja. En hij was de leider daarvan, hè? Ja, door hem is die Stormvloedcommissie gekomen. En die ging dus in 1939 al onderzoeken wat er allemaal gebeuren moest. En het deltaplan is eigenlijk al kort daarvoor al begonnen. Maar er werd steeds verder uitgewerkt. En... heel frappant, vlak voor de watersnoodramp waar Johan van Veen over waarschuwde steeds, is er een deltaplan aan de minister aangeboden. Oh, echt? Ja. Ja. En hoe waarschuwde hij daarvoor dan? Hoe deed hij dat? Het was een briljant ingenieur, maar hij was ook een heel moeilijk mens. Dus hij, of het nou die minister was of zijn directeur-generaal of wat dan ook, hij zei altijd de waarheid, maar dat werd niet altijd op prijs gesteld. Dus hij stond bekend als een ongelooflijk lastig man. Hij werd niet naar hem geluisterd eigenlijk? Nee, hij noemde zichzelf dokter Cassandra, naar die Trojaanse prinses die ook waarschuwde voor Troje, de ondergang van Troje. En hij waarschuwde in feite voor de ondergang van Nederland, omdat wij onze verdediging niet op peil hielden. Ja, en toen was daar die watersnoodramp van 1953. Ja. Hoe reageerde deze man daarop? Nou, dat... je zou zeggen verschrikt, en dat was ook zo. Maar hij was eigenlijk de enige die ongeveer opgelucht ademhaalde. Want Zeeland, dat was wel overstroomd. Maar de Randstad, Holland, dat was bespaard gebleven. En hij was vooral heel erg bang dat de dijken van de Hollandse IJssel het niet zouden houden. Daar had hij altijd op gewezen. En hij zegt, 3 miljoen mensen zijn aan de dood ontsnapt. 3 miljoen, want het waren uiteindelijk 1836 mensen die zijn omgekomen bij de watersnoodramp. Maar hij zegt, het had nog veel erger kunnen zijn. Hij had veel erger kunnen zijn, want juist hij was vooral bang dus voor de overstroming van Holland, wat ook het laagste deel van Nederland is. Werd er daarna wel naar hem geluisterd? Ja, hij was secretaris van die eerste commissie. De eerste Delta-commissie, die Stormvloedcommissie. En hij is ook secretaris van die Delta-commissie geweest. Dus toen werd hij wel serieus genomen. Ja, ja, wat erg dat er dan eerst zoiets moet gebeuren... Zeker. Voordat iemand naar iemand geluisterd wordt. Hè? Ja. Hoe is het toen verder gegaan? Want toen was het momentum natuurlijk daar. Ja. En toen kregen we de Deltawerken. Ja, en de Deltawerken, dat is eigenlijk de kustverkorting van Nederland. Even kort gezegd, het begon al met de afsluitdijk in de jaren 30. En daar was hij ook geïnspireerd door Cornelis Lely, de grote man van de afsluitdijk en de Zuiderzeewerken. Maar die deltawateren waren een stuk ingewikkelder. Die veel sterkere stromingen en dergelijke. Dus dat was niet zo makkelijk om die af te dammen. En om die kust te verkorten. En ja, als je weet dat het gevaar is niet zozeer bij overstromingen, stormvloeden, direct aan de kust. Maar het gevaar zit hem vooral in het binnenland. Zeg maar 40 kilometer in het binnenland. Dat zijn de gevaarste plekje. Tot zover reikt de zee. En tot zover komt ook, dus eventjes hogere waterstaatkunde. Maar dan komt ook de rivieren komen erbij. En daar kunnen de hoogste standen worden bereikt. En daar waren ze, vandaar ook die Hollandse IJssel. Ja. Daar was hij zo bang voor. Daar was hij bang voor. Was hij eigenlijk heel gelukkig met hoe het daarna ging? Dat we inderdaad de deltawerken kregen? Nou, aan de ene kant was hij ontzettend blij dat het probleem werd aangepakt. En ten tweede was hij eigenlijk zelf een van de grootste tegenstanders van afsluiting met dammen. Hij had een fantastisch mooi plan. Het verlandingsplan, wat via op natuurlijke manier eigenlijk de kust zou verdedigen. Maar dat zou 2 eeuwen duren. En nou, dat zou heel veel ingrepen ook. Maar dan zou het op een natuurlijke manier kunnen. Dus hij was natuurlijk blij dat de veiligheid van Nederland verbeterde. Ja, maar nu, hè, laten we even naar vandaag de dag gaan. Ik bedoel, we weten allemaal in wat voor situatie we zitten met klimaatverandering. Ik bedoel, hoe kijken we nu naar deze hele situatie? Nou ja, het is ook wel bijzonder dat Johan van Veenis heeft ook de grondlegger geweest, niet van de Deltwerken, maar ook van het onderzoek naar de zeespiegelstijging en de rijzing. En eigenlijk klimaatverandering heeft hij heel veel aandacht aan besteed. Dus bij hem begint ook dit onderzoek, waar ze nu ook gelukkig nog steeds mee bezig zijn. En wat natuurlijk steeds meer, steeds meer aandacht krijgt. Maar kreeg hij daar aandacht mee? Want ik kan me voorstellen dat het helemaal een brug te ver was misschien. Hij was wel iemand op een gegeven moment met gezag. En dat was hij daarvoor al, maar op een gegeven moment vlokken door dat niet, eventjes een periode niet. Daarna weer wel. Hij kreeg toen wel vrij veel voor elkaar. Dit is natuurlijk, sindsdien is het in de aandacht gekomen. Maar het is altijd het probleem met water en met waterveiligheid. Je hoort dan koningin Beatrix was het zeggen, Nederland is veilig, hè? Maar dat is dus niet zo. Nee, en het was ook niet het slot van de Deltawerken. Ik begon al te zeggen van, we werken al eindeloos eeuwenlang aan die delta. En we moeten daarmee door blijven gaan. Ja, want dat is waar we nu staan, hè? Dat houdt nooit op. Het houdt gewoon nooit op. Nee. En zeker nu met de nieuwe problemen van de klimaatcrisis die zich voordoet, moet je gewoon maatregelen treffen. En moet je ook tijdig mee zijn en tijdig onderzoeken. En met goede kennis en kunde en durf en daadkracht, zeg ik tegenwoordig, maar moet je dat doen. Is er een opvolger van deze Johan van Veen eigenlijk? Het is wel heel leuk dat ik zoek eigenlijk vooral de opvolger van Cornelis Lely, want die was ook nog eens een keer minister en die had dus wel die visie en dergelijke. En ik ben bezig met een project, Zuiderzee in beeld. En dan gaan we ook met een ander project van mij, Reuzenarbeid. En dat gaan we samenvoegen en dan gaan we ook op zoek, heel bewust, daar ben ik nu al mee bezig, naar de nieuwe Lely's, naar de nieuwe Johan van Veens te zoeken. Omdat ook, het is niet alleen een water, het gaat over de hele maatschappij die daarbij. Water is essentieel voor Nederland, dat ook het landschap en de ruimtelijke inrichting en dergelijke daarmee te maken heeft. En daar moet je dus met visie en weten wat er allemaal voor ontwikkelingen spelen, moet je daarmee om leren gaan. En gelukkig zijn er nu weer mensen die nog niet die een plan hebben gemaakt, maar wel bezig zijn met zo'n planontwikkeling. Goed, heel belangrijk, denk ik. Willem van der Ham, dank u wel voor uw komst. En in oktober 1986, de maand waar we het over hebben, was dit een grote hit, Take My Breath Away van de groep Berlin. Oh, Berlin. En wij gaan verder met nieuws via de NOS. Zojuist zijn de details bekend geworden over het prijsplafond voor de energierekening, dat op 1 januari ingaat. We gaan naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou ja, er was veel om te doen natuurlijk nog steeds. Iedereen zit er eigenlijk met smart op te wachten. Er was eerder kritiek dat het prijsplafond niet toereikend was voor sommige mensen. Wat is er besloten? Ja, het plafond wordt wat ruimer en de prijs wordt wat lager. En dat is inderdaad zodat er meer mensen op vooruit gaan. Want dat was de kritiek. Precies. Eigenlijk meteen al na de presentatie van de plannen op Prinsjesdag. Dat er toch te veel mensen niet echt zouden profiteren. Nou, wat gaat er dan veranderen? Elektriciteit wordt goedkoper dan eerder voorgesteld. Gaat naar 40 cent per kilowattuur in plaats van 70 cent. En ook gas wordt iets goedkoper. Wordt 1,45 per kubieke meter. Daardoor gaat het allemaal wel wat meer kosten. Door de wijzigingen wordt het 5 tot 10 miljard duurder dan eerder begroot. En het plafond komt te liggen op een jaargebruik van 1200 kubieke meter gas en 2900 kilowattuur. Het zijn heel wat cijfers. En tot dat plafond gelden dus die lagere prijzen. En alles wat je meer verbruikt, daarvoor betaal je nog wel de hogere marktprijs. En dat is dan weer voor iedereen anders. Ligt eraan welk contract je hebt en bij welk energiebedrijf je zit. En voor de komende 2 maanden, november en december, krijgen huishoudens ook al compensatie. Wordt een vast bedrag. Maar hoeveel dat precies is, dat worden we later vanmiddag. Ja, maar toch wel opmerkelijk, hè? Van 70 cent naar 40 cent, dat is bijna gehalveerd. Ze hebben wel geluisterd naar iedereen, geloof ik. Nou, en dat is inderdaad omdat uit heel veel berekeningen kwam dat toch veel mensen er niet zo op vooruit gingen. Bijvoorbeeld voor een tweepersoonshuishouden was het dan wel goed. Maar als je net wat bijvoorbeeld 2 kinderen hebt, dan ging je toch nog heel veel meer betalen. En die elektriciteitsprijs, dat is ook belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld geen gas verbruiken, maar een warmtepomp hebben. Die gebruiken heel veel elektriciteit en dan zou je dus niet echt goed uit zijn. Ja, en nog nieuws voor het midden- en kleinbedrijf? Wordt daar nog wat voor gedaan? Ja, daar komt ook een regeling voor. En dan speciaal voor bedrijven die heel veel gas gebruiken. Zoals productiebedrijven en de bakkers die we veel gehoord hebben. Lijkt een beetje op de coronasteun die we eerder hebben gezien. Het gaat heten tegemoetkoming energiekosten. Dus zij krijgen een bepaald bedrag als jij heel veel gas verbruikt. En dat gaat dan pas in op 1 februari. En om welke bedragen dat gaat, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar dat horen we allemaal later vanmiddag. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. U luistert naar Villa VDP. Triggerfinger, Blauwtsoen, Spinvis. Journalist Rick Blom sprak ze allemaal voor zijn nieuwe boek Pop en Art. We hoorden je net al even in de receptie bij Marsha. Ik zit natuurlijk gelijk te kijken naar die tatoeëring. Ja, prachtig. Ja. De hele arm vol, hè? Dat dan weer wel. Ja, niet alleen met dat ene kunstwerk. Maar, nee. Goed, jij sprak met allerlei artiesten over hun favoriete muziek, maar vooral ook hun favoriete kunstwerk. Je hebt allerlei interviews gehouden en nou begrijp ik dat jij eerder al eens een boek hebt geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan nu naar kunst en muziek. Ik dacht, hoe kom je erop? Nou, ik kwam er eigenlijk op door dat favoriete kunstwerk van mij. Wat op mijn arm staat, waar ik elke dag mee wakker word. Ja, dat leidde uiteindelijk bij mij tot de vraag, waardoor laten andere muzikanten zich nou inspireren? En wat is dan een mooiere vorm van inspiratie dan kunst? Gaandeweg de gesprekken werd het me al snel duidelijk dat het eigenlijk veel meer is dan een inspiratiebron alleen, de kunst. Het is ook een spiegel van de ziel. Het gaat ook om de kracht van het beeld. En het bleek mij dat in de gesprekken dat heel veel muzikanten een bepaalde herinnering, een ervaring of een gevoel deelden met dat kunstwerk wat zij beschouwen als hun favoriet. En er kwamen eigenlijk hele openhartige verhalen uit over de grote thema's van het leven. Ja, ik moet opeens denken aan een film die ik van de week zag. De nieuwste film over Bowie. Ja. Ik weet niet of je die al hebt gezien. Nog niet. Nee, Bowie was ook een enorme kunstliefhebber. Zeker. Natuurlijk. Die had ook heel veel met kunst en natuurlijk heel veel met muziek. Ook daar zie je zo'n combi. Ja, ik denk dat muzikanten zijn op zich al kunstenaars natuurlijk. Zij bedrijven ook een kunstvorm, de muziek. Misschien wel de mooiste kunstvorm die er is, wat mij betreft. Dus het is logisch dat ze zich daardoor laten inspireren ook. En het is ook logisch dat die kunst vervolgens een relatie heeft met hun eigen leven, denk ik. Want ik denk dat muzikanten misschien nog iets nadrukkelijker dan andere mensen nadenken over het leven, omdat ze dat leven ook hun eigen leven gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen kunst, namelijk die muziek. Ja, precies. En wat gebeurde er nou met jou toen jij voor dat kunstwerk stond? Veel, want anders zet je geen tatoeage van deze omvang. Probeer dat eens terug te halen, dat moment. Ja, ik stond daar in het Reina Sofia Museum in Madrid, want daar was dat in die zaal. En ik zag die tekening. Ik vond het qua esthetiek al heel mooi. Het niet helemaal net, niet helemaal af van die tekening. Wat ik net zei, zo grillig als het leven zelf. Ik haakte daar inderdaad aan, omdat ik dat boek net had geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Omdat ik muzikant ben. En ook omdat het een beetje gaat. Het verbeeldt het binnenste van een wekker. Het gaat ook over het verglijden van de tijd. En ik ben de mening toegedaan dat de tijd die je hier hebt, dat je die zo goed en zo leuk mogelijk moet beleven. En dus zoveel mogelijk leuke dingen moet doen. Dus ik heb het ook als een soort reminder op mijn arm gezet. Dat ik daar aan wordt herinnerd. En nou, dat je misschien wel op moet schieten. Laten we even gaan naar een van de muzikanten die je hebt gesproken. Ja. Dat is de zanger van de band De Nits, Henk Hofstede. Goedemiddag, Henk. Goedemiddag, hi. Welk kunstwerk heb jij gekozen? Ik heb een kunstwerk gekozen van Rachel Whiteread. Een kunstenares, Engelse kunstenares, die afgietsels maakt van de binnenruimte van bijvoorbeeld een huis, maar het kan ook een kast zijn. Zij maakt zichtbaar wat je niet kan zien. Het is moeilijk uit te leggen, maar uiteindelijk worden het sculpturen, worden het objecten waar je de ruimte, bijvoorbeeld in dit geval de binnenruimte van een huis ziet. Ja, en dat deed ook wat met jou, daarom koos je hiervoor. En nou is er ook aan jou gevraagd van welk nummer uit jouw repertoire hoort dan bij dit kunstwerk? Ja, ik had een op een voorgaande plaat had ik een nummer geschreven over het huis wat mijn vader in 1968 bouwde. Mijn vader was een betonmaker, zeg maar, betonarbeider. En die heeft het betonnen huis in Amsterdam-Oost neergezet. En ik heb altijd dat huis in verband gebracht met de kunst die ik natuurlijk veel later zag, van Rachel Whiteread. De liefde voor beton, want ze giet vaak af in beton. Maar wat hij heeft gedaan is natuurlijk gewoon een echt huis waar wij in die ruimte leefden. Mijn herinneringen zitten in die ruimte. En die heeft Rachel Whiteread heeft daar een object van gemaakt. Ja. Nou, laten we even een stukje luisteren naar dat nummer, The Concrete House. My father has built his house for the family in 1968. A concrete house with one floor and a little garden in the shade. Ja, dat is dan dat huis. Dat huis, en dat is dan de muziek, en dat was het kunstwerk. Als je het zo terug hoort, was dat voor jou ook een reden dat je gelijk ja zei toen je gebeld werd door Willem om mee te doen aan dit verhaal? Ja, natuurlijk. Ik heb door mijn hele muziekcarrière heb ik al heel veel over kunst geschreven. Veel kunstwerk, of het van Henry Moore was, of van Hopper, of van George O'Keefe, spelen een belangrijke rol in de nummers die ik schrijf. Soms zijn dat gewoon echt de vertalingen van die kunstwerken in muziek. Soms is het ook alleen maar een klein duwtje geweest. Maar het heeft altijd een belangrijke rol gespeeld, de kunst in mijn schrijven, in mijn maken. Ja, even terug naar Rick. Ik noemde je Willem excuus. Jij hebt met al die muzikanten gesproken. Had iedereen ook gelijk onmiddellijk een kunstwerk voor zich? Ja, eigenlijk wel. Hoewel het een onmogelijke vraag is natuurlijk. Wat is jouw favoriete kunstwerk? Want het is er eigenlijk nooit echt één natuurlijk. Maar uiteindelijk in die gesprekken ging het wel altijd over één definitief werk. En er was ook altijd één specifiek liedje bij uit het eigen repertoire van die muzikanten. Wat volgens hen dan de soundtrack van dat kunstwerk zou moeten zijn. Ja, en kozen ze ook wel eens voor dezelfde kunstenaar? In het boek komt Van Gogh twee keer voor, Jean-Michel Basquiat en James Ensor. Maar wel met andere werken. Ja, dus dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Ja. Wanneer komt het boek uit? Boekpresentatie is zondag 9 oktober in Paradiso in Amsterdam. En dan verschijnt het ook. Ja. En dan kan iedereen nog bij aanwezig zijn. Ook. Nou, vraag me wel af, hè, dan zie je in dat boek het kunstwerk en je ziet het verhaal van de artiest. Maar je kunt dan niet die muziek horen. Hè? Jawel, in het boek staan QR-codes. Die kun je scannen en dan hoor je het liedje ook. En weet je, op zich, het kunstwerk is vaak prachtig, het verhaal ook. En de muziek, maar die drie bij elkaar, ja, dat is van een enorme schoonheid, al zeg ik het zelf. Goed idee trouwens, die QR-code. Want ik dacht van, ja, dat is dan, ja, dat is zeker een goed idee. Mag ik jullie danken voor het meepraten? Het boek Pop en Art ligt vanaf 9 oktober in de winkel. Dankjewel Rick Blong en Henk Hofstede. Het is bijna 3 uur. Wij gaan verder met de dichter van de dag. Hij wordt ook wel dichtwater genoemd, Reinier van de Veer. Wellicht kraait er geen haan naar en interesseert het echt geen hond. Misschien denk je, wat kwaakt hij nou? Wat komt er nou weer uit zijn mond? Het is bij de konijnen af. Wat papegaait hij in het rond? Is hij nou helemaal besnuffeld van de ratten? Zoals hij als een kip zonder kop zijn woorden bromt? Maar ik zeg u, alles heeft een reden. En vandaag is weer zo'n dag die gepaard gaat met een thema dat aandacht krijgen mag. Voor wie het uitgevogeld had, of op zijn minst zat op het juiste pad en er bijna achter was, kat in het bakkie, goed gedaan. Jij bent zo pinter als een vos, een wijze uil en meer van dat. Maar voor wie nog steeds tast in het duister, als een vis op het droge, zonder succes zijn hersens brak, wordt het tijd dat ik het plot verklap. En dat is dat vandaag de dag is, dat niet het baasje maar zijn trouwe vriend de beestenboel bestieren mag. Want vandaag is Dierendag. Precies, dat u het maar weet. Reinier van de Veer was dat, onze dichter voor 3. Tot zover het eerste uur van deze villa. Wij zijn zometeen natuurlijk weer bij u terug, na het nieuws. Tot straks. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan, prachtige trap met links. Vanavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond, om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn. Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan. Manutan levert niet alleen meer dan 200.000 artikelen, maar richt ook je winkel, werkplaats of distributiecentrum in. Dan ga je als bedrijf toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. 3 uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Goedemiddag, op school reis je naar het slachthuis om jongeren te informeren over dierenleed. Daarover spreken we zometeen op deze Dierendag. Maar eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. De details over het prijsplafond voor gas en elektriciteit zijn bekendgemaakt. Vanaf 1 januari betaalt de overheid een deel van de energierekening van huishoudens. De regeling is ruimer dan de cijfers die eerder rondgingen. Het plafond is vastgesteld op €1,45 per kubieke meter gas en 40 cent voor een kilowattuur stroom. Die lagere prijzen gelden tot een jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur aan elektriciteit. Daarboven gelden de hogere marktprijzen. Voor november en december krijgen de huishoudens die dat het meest nodig hebben waarschijnlijk een vast bedrag aan compensatie. Daar wordt later vandaag meer over bekend. Midden- en kleinbedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkerijen, worden ook deels gecompenseerd. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stapt per direct uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. De afgelopen dagen kwam Nijboer onder vuur te liggen omdat hij als presidiumlid had ingestemd met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Khadija Ariep. Op Twitter zegt hij de afgelopen dagen veel kritiek te hebben gekregen van mensen binnen en buiten de partij. En mede daarom stapt hij op, zegt verslaggever Wilco Boom. De afgelopen dagen is hij voortdurend aangesproken op zijn partijlidmaatschap, omdat het presidium dat onderzoek heeft laten instellen naar PvdA-Kamerlid en oud-Kamervoorzitter Ariep. En die kritiek die zal maar blijven doorgaan, denkt Nijboer. En dat maakt effectief functioneren in het presidium, in het belang van de hele Kamer, onmogelijk. Nijboer zegt dat hij achter de aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie blijft staan. Het ministerie van Defensie onderzoekt mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Volgens staatssecretaris Van der Maat hebben twee mensen een melding gedaan van niet-integere en sociaal onveilige situaties, maar is daar weinig mee gedaan. Jumbo heeft tijdelijk een nieuwe topman. Ton van Veen neemt voorlopig de plaats in van Frits van Eert. Die treedt tijdelijk terug als directeur omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Daarvoor zat hij een paar dagen vast. Ton van Veen was eerder financieel directeur van Jumbo. Hij is nu commissaris. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. Ze deden experimenten waarvan de resultaten konden worden gebruikt bij de ontwikkeling van supercomputers en versleutelde communicatie. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de invoering van de USB-C-oplaadstandaard voor smartphones en andere apparaten. De komst van 1 soort lader maakt het consumenten makkelijker. Daardoor zijn vanaf eind 2024 niet langer verschillende opladers nodig voor verschillende apparaten. Ook iPhones en andere Apple-producten krijgen straks een USB-C-aansluiting, ondanks het verzet van het Amerikaanse bedrijf hiertegen. Laptops gaan ook onder de nieuwe regels vallen, maar fabrikanten krijgen daarvoor wel wat meer tijd. Rintje Ritsma is door schaatsbond KNSB aangesteld als bondscoach voor de teamonderdelen. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Olympische Spelen in Peking werd ontslagen. Ritsma wordt verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Hij moet de schaatsers en trainers van de commerciële teams zien te verenigen in de aanloop naar de Spelen van Milaan in 2026. En dat komt goed, zegt Ritsma. Als we dit traject aangaan, dan is er 1 ding en dat is commitment. Dat betekent, als we ervoor gaan, gaan we er met z'n allen voor. En dat geluid komt bij de sporters vandaan, dat geluid komt bij de coaches vandaan. En zo sta ik er ook in, want anders zou ik het ook niet willen doen. Rintje Ritsma werd 4 keer wereldkampioen allround en 6 keer Europees kampioen. Daarnaast heeft Ritsma 6 Olympische medailles gewonnen. Het weer droog en zonnig, temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Morgen onstuimig en zacht bij zo'n 19 graden. De dagen daarna dezelfde temperaturen en wat meer zon. Bij de ANWB zit Helene Geest. Er is niet veel aan de hand op de Nederlandse wegen, behalve op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen bij Horst. Vanochtend is daar een vrachtwagen bovenop de middenvangrail beland. Daardoor is die vangrail beschadigd. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 1 uur of 6 duren. In beide richtingen is de vertraging bij Horst 10 minuten. Ster. Dat zal je net zien. Rem je keurig op tijd voor de file, doen die auto's achter je dat niet. Auto tot los, ik kan niet meer naan mijn werk en ik heb een kopband dat ik er gestaat voor krijg. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cellotop. Kaarten via cellobiennale.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Villa VDP. Goedemiddag. In de haven van Rotterdam zijn ook veel wilde dieren te vinden. Dat zien we in de Nederlandse film Wild Port of Europe. Vanaf vandaag te zien op het Wildlife Film Festival in Rotterdam. We spreken zo de festivaldirecteur. En kunnen scholieren leren van dierenleed in het slachthuis? Hippo's in Afrika, visarenden aan de oostkust van Amerika, veelvraten in Scandinavië of de dieren in de haven van Rotterdam, ik noemde ze al. Vanaf vandaag zijn ze allemaal te bewonderen op het Witte Doek op het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Raymond Lagerwaard, goeiedag. Goedemiddag. Ik vroeg mij af, is het toeval dat dit allemaal begint op Dierendag? beetje wel, beetje niet. Dus wij zijn eigenlijk altijd eind oktober. En vanwege corona zijn we gewoon ietsjes naar voren gegaan dit jaar. Ja, en toen zagen we die datum de dag van... hé, dat is wel heel fijn als we dat dan ook nog eens laten samenvallen. Precies. Over dieren gesproken. Ik beken gelijk maar hoe ik er zelf in sta. Ik was vroeger, zat ik altijd met mijn pyjamaatje op de bank met natte haartjes. En dan zat ik naar die documentaires te kijken over dieren. Dus u kunt mij niet blijer maken met zo'n filmfestival. Want dat blijft iets magisch. Heeft u dat zelf ook, dat u daar wat mee heeft? Ja, zeker. Anders dan zou ik het niet begonnen zijn. Ik ben een groot liefhebber van documentaires kijken, al eigenlijk mijn hele leven. En met name dieren. Ja, waar dat vandaan komt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben daar op een gegeven moment mee aan de slag gegaan. En zo is dit festival ontstaan. Ja, maar mee aan de slag gaan. Ik bedoel, ik ben er nooit verder mee aan de slag gegaan. Dus dan is iets toch in u dat u dacht van... ja, ik ga er meer mee doen. Bijvoorbeeld zo'n festival. Ja. Nou, ik kwam erachter dat heel veel films in Nederland... eigenlijk nergens te zien zijn. Dus niet op tv. Ze komen niet in de bioscoop. Op internet moet je echt heel erg zoeken. Wil je iets kunnen vinden? En eigenlijk moet er een platform zijn in Nederland... waarin je in een bepaalde periode, in dit geval een kleine week... al die films wel kan zien. En zo is het idee ontstaan. En ja, in eerste instantie, als je film kijkt... dan wil je dat gewoon op het grote doek doen. Dus daar zit toch de kracht van natuurfilms. Sinds corona doen we het ook online. Ja, precies. Want niet iedereen zal inderdaad naar Rotterdam afreizen... om daar de films te zien, maar dat kan gelukkig ook online. Vanavond is de openingsfilm, de Nederlandse film Wild Port of Europe. Ik heb daar toevallig dit weekend een voorstukje van gezien in de bioscoop. Ik zag dieren, maar ik zag vooral ook veel staal... van die grote schepen en containers. Wat is er zo bijzonder aan deze film? En mag je dat wel een natuurfilm noemen? Hele goede vraag. Er is eigenlijk een heleboel bijzonder aan deze film. Laat ik even vooropstellen, als Rotterdammer zijnde... dit is de eerste keer dat er een natuurfilm gemaakt is... over een gebied in Rotterdam. Die dan ook in de bioscoop uitkomt, landelijk. Dus dat is al bijzonder. De filmmakers hebben het inderdaad aangedurfd... om het contrast tussen... nou ja, een omgeving waarin je, zeg maar, die door de mens geschapen is... of gecreëerd is... niet echt verwacht dat daar ook echt natuur zal zijn. Nou, dat contrast tussen industrie en natuur, dat hebben zij aangedurfd. En dat levert toch wel andere beelden op dan de bekende beelden. Hè. Dus het is niet in een groene omgeving, niet in een bosrijk, niet in het water. Maar deels wel in het water, maar dat is lastig. Dus om dat te verenigen. En dat is toch gelukt? En welke dieren zien wij dan? Buizerds, egels, zeehonden en tal van andere soorten die daar zitten. Ja, en die zie je dan daar rondlopen, terwijl je ook de schepen ziet. En dat is natuurlijk ook een vreemde manier van een documentaire over natuur maken, maar ook wel bijzonder, vond ik. Ja, dat is ook bijzonder. Kijk, op een gegeven moment ontstaat er een soort balans. En gaan de dieren zich aanpassen. Er zijn er ook situaties dat dieren zich daar veilig voelen in zo'n omgeving. Omdat het ook op sommige stukken gewoon rustiger is dan in een stadsgebied of dan in een hele drukke parken. Dus het heeft ook voordelen, maar op een gegeven moment is er een balans ontstaan. En dat is wat deze film laat zien, eigenlijk de biodiversiteit die in het havengebied is. Ja, nou zijn er veel meer films te zien. Er gaat er eentje over oceanen, eentje over Canada. Born in the Rockies, First Steps. Dat gaat dan ook over moederdieren en hun kinderen. Ook een prachtig onderwerp. Welke pikt u eruit dat u zegt, die vond ik prachtig? Ik vond The Elephant and the Termite een erg mooie film. Dus we hebben dit jaar 3 Nederlandse films en eigenlijk alle overige films zijn internationale films. Die Elephant and Termite is er eentje die over Afrika, het bekende mooie plaatje van Afrika gaat. Maar deze film is wel echt heel erg geschikt voor de bioscoop. Dus dit is echt een film en die moet je eigenlijk op grootscherm zien om de kracht en om de kleine details te herkennen. En ik heb daar erg van genoten. Ja, en wat is er dan zo bijzonder aan? Want je zegt ook, eigenlijk zie je dan wel het bekende plaatje van Afrika, maar toch? Nou, de technieken worden gewoon steeds beter. Dus je kunt steeds beter. Een filmmaker wil de natuur niet verstoren. Als die niet wil verstoren, moet hij dus ver af gaan liggen. Maar ver af kun je de beelden niet zo scherp krijgen. Nou, met de technieken die de laatste jaren steeds beter geworden zijn, kun je dus betere close-ups maken. Mooiere beelden, ondersteund door drones. Er zit nog steeds heel veel tijd in zo'n film. Maar het wordt wel echt beter en beter. En dit is een prachtig voorbeeld daarvan. Ja, want Nederlandse natuurfilms zitten eigenlijk wel in de lift, zou je kunnen zeggen. We hebben de films Grutto gehad, Wolf en nu dus die Wild Port of Europe. Is Nederland een aantrekkelijk gebied om dit soort films te maken? Kijk, Nederland is natuurlijk een klein land. En het is een unicum dat we in 1 jaar tijd 3 Nederlandse films in de bioscoop hebben. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Wij als festival proberen dat heel erg te stimuleren. Dat is dus steeds meer Nederlandse films in de bioscoop komen. En er is ook nog steeds genoeg te vertellen. Er zijn nog genoeg onderwerpen in Nederland waar een film over gemaakt kan worden. Maar dat geldt niet alleen specifiek voor Nederland. Dat geldt op talloze plekken in de wereld. Ja, en noem dan eens iets in Nederland waarvan u zegt, ja, daar moeten ze met een camera naartoe. Ik zou zelf het persoonlijk erg leuk vinden als de buizerd een keer centraal staat, als vogel zijnde. Dus het dier dat langs de weg overal zit te wachten op aangereden dieren. Ik vind het een prachtige vogel. Het is ook een kenmerkende vogel. Je ziet hem vrij veel. En volgens mij valt daar een hoop over te zeggen. Dus ik daag de natuurfilmers uit om de film De Buizerd te maken. Ja, en vooral de geldschieters, hè? Want dat is vaak het probleem. De Buizerd, ja, we zetten hem op de agenda. Goed, Raymond Lagewaard, veel plezier vanavond en de komende dagen daar in Rotterdam. Ja, hartstikke bedankt. dat je me mist. Ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. Of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader toch de wind. En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleefd. Als je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Ren, Lenny, ren. Als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch maar hard tegen me in, ren. Zwaaiend gaan, ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan, je vader, de wind, komt eraan. Als het graan op de velden wuift, als het zand over duinen stuift, als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait, als de wind langs je wangen. Ren en Lenny Ren van Akda en de Munnik. Nieuws. Snipper. Ja, wie luistert weet meer. De slogan van NPO Radio 1. We gaan het dus even bij u testen. We gaan laten een stukje horen uit een reportage. En als u de vraag of het antwoord weet, dan mag u ons bellen. Maar eerst maar even de vraag. Niet de gemeente, maar een kerk die de opvang van vluchtelingen organiseert. Zoals te horen in dit fragment uit Spraakmakers. En de vraag is, in welke gemeente gebeurt dit? U heeft een minuutje om te bellen naar het volgende nummer. En gaan we eerst even luisteren naar het fragment en dan noem ik u zometeen het nummer. In de gemeente worden ruim 300 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het bijzondere is, niet door de overheid, maar door de kerken. We hebben ze opgehaald en we hebben huisvesting voor ze geregeld. En we hebben eigenlijk alles eromheen, alle randzaken, tot school, tot werk, medisch, alles is geregeld. Ja, in welke gemeente is dit? U heeft 1 minuut 0800-1101. Ga bellen. Ja, in welke gemeente is dit? Hebben we al iemand aan de lijn? Goedemiddag. Met wie spreek ik? Goedemiddag, met Evert-Jan. Evert-Jan, zeg het maar. Gemeente Kampen. Ja. Supergoed. Het antwoord is inderdaad Kampen. En nou, je hebt gewonnen, dus er komt een mooi Villa VDB keukenschort in jouw richting op. Dankjewel voor het meespelen. Dankjewel. Dag. Ja, het is weer wat anders dan een schoolreisje naar een pretpark of een tropisch zwembad. Want als het aan filosoof Anne Gefkens ligt, moeten kinderen verplicht op schoolreisje naar een slachthuis of een megastal. Anne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar even wat feiten over de vleesindustrie in ons land op een rij. Per dag worden zo'n 1,7 miljoen dieren geslacht, 1,5 miljoen kippen en bijna 50.000 varkens, een kleine 6.000 koeien en duizenden andere dieren. Dat is dus per dag als inleiding op dit gesprek. Jij hebt deze cijfers ook tot je genomen en je dacht, nou, het is Werelddierendag, laat ik eens de knuppel in het hoenderhok gooien. Ja, exact. Dat is precies wat ik dacht. En een aanleiding vond om het stuk te schrijven, inderdaad. Ja, want je hebt een ingezonden opiniestuk, zou je kunnen zeggen, in NRC geschreven. En daarmee kwam je op dit idee. Hè? Nou, vertel, wat zou je willen? Nou ja, het is eigenlijk is dit idee een beetje voortgekomen uit een goed gesprek dat ik met mijn collega's heb gehad. En het is naar aanleiding van een fietstocht die ik maakte door de provinciale wegen terug naar huis vanuit mijn werk. En ik zag daar een vrachtwagen staan met varkens. En dat zie je niet elke dag als je in de stad woont. En ik vond dat toch weer een confronterend beeld. Iets wat ik in mijn jeugd ook vaak heb gezien. Want ik ben opgegroeid op het platteland. En ik vind dat meerdere mensen dat moeten en mogen zien om te bepalen of ze wel of niet vlees willen eten en hoe zij hun mening daarover kunnen vormen. Ja, dat begrijp ik. Dat is eigenlijk de aanleiding. Ja. In welke provincie was dit trouwens? Waar fietst u? Noord-Brabant. Noord-Brabant. Nou, daar is veel te zien, denk ik. Maar goed, toen dacht jij van, moeten we beginnen bij het begin en laat dit beeld een keer zien aan jongeren? Ja, precies. Ik denk dat de jeugd heeft de toekomst. En ik denk ook dat wij heel veel van onze toekomstige consumenten verwachten in de wereld waarin wij nu leven. En ik denk dat je de jeugd ook mag laten zien hoe die wereld eruit ziet. En ook mag leren in welke keuzes en hoe je je mening kan vormen. En daarvoor moet je gewoon ook geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een slachthuis. Want het is gewoon onderdeel geworden van onze cultuur en hoe wij vandaag de dag leven. En ja, ook een onderdeel van onze eetcultuur. En als iets elke dag op je bord ligt, maar je weet niet waar het vandaan komt, ja, dan is het misschien wel zaak om daar eens meer inzicht aan te geven. Ja, en dat kan dus met zo'n schoolreisje. Je stopt die kinderen in een bus of je gaat lopend en je gaat naar zo'n megastal. En denk jij dan dat kinderen daarna meer bewust zijn van dierenleed? Ik denk het wel, maar het is het stuk wat ik heb geschreven is niet zozeer specifiek ingestoken vanuit dierenleed. Het is meer vanuit hoe ziet de wereld eruit? Hoe zien boerderijen eruit? Hoe ziet een slachthuis eruit? En iedereen kan daarna zijn mening over vormen. De een die vindt het dierenleed, de ander vindt dat niet. En zo'n schoolreisje is natuurlijk wel een manier om kinderen dat beeld mee te geven. Om daarover na te denken. En ja, wat ik zeg, de een die zal daar misschien meer over nadenken om het juist niet te willen eten. En de ander wil, die laat dat misschien meer koud. Dat kan natuurlijk. Ja, ik zal niet zeggen dat het niet vanuit een dierenhart geschreven is, hoor. Want dat is zeker waar. Maar ook waar je vaak ook boeren hoort die terecht zeggen, daar in de Randstad bepalen ze voor ons alles. En ze zijn nog nooit op een boerderij geweest. Daarin hebben ze natuurlijk wel een punt. Ja. Ik moet opeens denken aan vroeger, toen ik klein was. Ik weet niet waar we dat bij kregen. Maar dan kreeg je zo'n boerderijtje van plastic eigenlijk als je iets kocht. Bij melk of ik weet het eerlijk gezegd helemaal niet meer. Maar ik zat altijd te spelen met van die koetjes en een boerderijtje. Dat kon je dan eigenlijk voor je neerzetten. Dat was nog een heel, dat waren geen megastallen. Nee, dat is natuurlijk ook een heel idyllisch beeld wat we vaak ook in tv-series tegenkomen en in leuke verhaaltjes die we onze kinderen voorlezen. En dat is natuurlijk niet helemaal het beeld van hoe de boerderijen in Nederland er momenteel uitzien. En zonder daar direct iets van te vinden, is het natuurlijk niet een eerlijk beeld dat je schetst. En ik vind dat dat eerlijke beeld wel geschetst mag worden. En een schoolreisje daarnaartoe is een manier om dat te bereiken. Ja, nou vroeg ik me wel af, is het ook niet een beetje heftig voor een tere kinderziel? Ja, dat is een hele goede en terechte vraag. Dat is ook wat ik betoog. Persoonlijk, ik spreek vanuit mijn eigen ervaring dat ik toen ik 11 jaar oud was, ook op het platteland, langs een kippenstal liep, waar kippen ook ingeladen werden. En dat ging er op zijn zachtst gezegd niet zachtzinnig aan toe. En nadat dat was gebeurd, heb ik daar ook bijvoorbeeld kippenpootjes zien liggen op de grond. En ik zal niet zeggen dat dat op mijn tere kinderziel geen littekens heeft nagelaten. Dat heeft het zeker. Maar ik heb daar geen trauma aan overgehouden. Nee, maar heb je wel dit stuk geschreven? Zo gaat dat geworden. Dan. Ja, ja, zeker. En ja, hebben de eerste scholen zich al gemeld? Nou, ik moet inderdaad wel zeggen dat ik wel echt best wel positieve reacties heb ontvangen. Het is niet dat mensen dit idee per se in de prullenbak gooien. Nee, en nou maar hopen dat de slachthuizen de poorten openen, hè? Ja, ik denk dat... Weet je, als je niks te verbergen hebt of je staat achter het feit dat je doet wat mag en binnen de wet alles goed geregeld hebt, dan zou ik geen redenen zien om niet de poorten te openen. Filosoof Anne Grefkens, dank je wel. Het is de zus van Aretha, Erma Franklin, Peace of My Heart. En daarmee komen we het eind van Villa VDB. Zo op deze zender Hans van der Steeg met Je Geld of Je Leven. En daarin een reactie van Jesse Klaver van GroenLinks op de plannen voor het prijsplafond voor energie. De cijfers zijn vandaag bekend geworden. En morgen, Marcia, wat gaan we morgen doen? Ja, morgen ontvang ik hier aan tafel Leo Oldenburger. Hij schreef het boek And Venus Was Her Name over zangeres Mariska Veres van de band Shocking Blue. En in Terug naar Toen gaan we naar 5 oktober 2021... toen restaurant Noma in Kopenhagen voor de 5e keer uitgeroepen werd tot het beste restaurant van de wereld. Ja, daar moet je dan wel wat voor neertellen, maar goed. Dankjewel, Marcia. Dankjewel, luisteraars, voor het luisteren. Morgen zit op deze plek Jurgen van den Berg. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we op Dierendag een oproep.